Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues ahora vámonos con otro convidado. Sí. En estos intres, pues vámonos a ir a as terras da Coruña. A Coruña, muy bien. Vamos a falar, pues, que supoño que será o presidente, de Cantigas da Terra, de A Coruña. Vamos a darles boas tardes. Boas tardes, señor Hugo. Hola, boa tarde, escoitaseme. Sí, sí. Moitas gracias por atendernos e por perder estes minutinhos connosco. Benvido. Moitas gracias, benvidos. Veña, pois, bueno, estábamos falando de que hai un momentinho tivemos unha pequena conversa cos de Cantigas Flores de Lugo e agora a outra Cantiga Cantigas da Terra da Coruña. Si, sí, hai un mexunxe de nomes e combinacións. Sí. Bueno, pero en este caso está ainda máis anterga ca de Cantigas de Flores, ¿no? Sí. Cantigas e Cantigas de Turuxos, que de onde naceu Cantigas de Flores, é máis antiga que nós. Sí, sí. Bueno, Cantigas de Turuxos, pero non Cantigas de Flores. No. E agora, Cantigas da Terra sí que provén de tempo moito máis atrás. Sí. Sei que dicen que Irmandade da Fala teña algo que ver precisamente con vos. Exactamente, aí sí. Bueno, creo que digamos nese ambiente no que coincidían moitos dos componentes, ¿no? Non, non é que fosen a mesma entidade, nin... Sí. Parte unha da outra, pero moitos componentes eran activamente actores en ambas, non, digamos. Bueno, unha formación, unha asociación que, ademais de coro, grupos de gaitas, grupos de zanfonas e corpo de baile, ten moitísimo traballo en cuanto á cultura galega, non? Pois sí, é unha longa vida adicada ao folclore. Sí. O mérito, digo eu, como outras entidades que hai, pois de ter aguantado distintas etapas. Sí, desde logo. Da historia, ¿no? Sí. Porque ademais, parte que comenzaron pois os que isto eran homes, todo homes. Sí, nun principio créase, se cadra a imaxe semellanza de outros coros, de Aires da Terra, ou de se cadra Orfeóns da época, ou de diferentes propostas artísticas, pero bueno, digamos que inmediatamente en pouco tempo se incorpora a voz feminina. Sí, exactamente. Bueno, que tamén cumpría, porque a nosa voz, as nosas as voces femininas galegas tamén paga sí, pena claro, escoitalas, ¿no? Era absolutamente necesario. Sí, sí, sí. Bueno, señor Hugo, díganos así por enriba, un poquinho por lo menos para que a nosa audiencia se entere, que é Cantigas da Terra actualmente. Pois Cantigas da Terra actualmente é o que foi sempre, é un coro galego. Un coro galego, digamos, a partir dos considerados precursores que hai da Terra, liderado por Perfecto Feixó, que era un boticario intelectual pontevedrés. Sí, que tiña algo que ver con un tal Loro Rabachol. Rabachol e tal. Sí, sí. Pois, digamos que esta é unha segunda fase, digamos, como a culminación desa idea primeira, que é cando o coro se pues, chega ao povo, digamos, porque se abre a xente, a participación, nos anos finais dos anos 20, sobre todo aquí na Coruña, pois con Mestre Anta, entón, digamos que a partir desa primeira idea de intelectuais, que aquí tamén foi así, en moitas outras cidades, igual que en Pontevedra, pois hai ese segundo paso, digamos, que cando se incorporan primeiro as mulleres e depois se abre o movemento obreiro, entonces faise en vez de un coro de 8 ou 12 personas, pois 40, 50 persoas. Jolín. Entonces, pois mestúrase a música tradicional coa música culta, a popular culto, e abárcase pois, digamos, un rango de repertorios, digamos, desde as melodías recollidas polas aldeas, que neste caso que son casi todas do primeiro tercio do século XX, antes da chegada da radio e da televisión ás casas, ¿no? Sí. Melodías de gran calidade, pois, recollidas en papel e pluma, visitando as aldeas. No cal tamén ten moito que ver Cantigas de Turuxos, nun principio, porque... constan no arquivo donacións de Cántigas de Truxos, o coro de Lugo, con nos, e viceversa tamén. Hai, digamos, registro de entrada e salida de certas partituras de, digamos, de colaboracións, ¿no? Intercambios de melodías de, por exemplo, Cervantes no nos Ancares ou no Courel, que tiñan máis a man, por exemplo, desde Lugo que nos. Sí, sí. E de aquí hacia Lugo, vamos, un intercambio, digamos, destas melodías. Exactamente. E bueno, pues foron facendo nesa época festivais que daquela se facían pues, nos auditorios que vían sendo as prazas de touros antes de haber estas grandes auditorios ou coliseos actuais e íbanse coñecendo así, digamos, de entre as cidades galegas. Entonces, digamos que eso resume un pouco o concepto de coro galego. Bueno, e entonces nos chamábamos de porque precisamente con, xunto con outros grupos da máis ou menos da mesma época tamén participaron na presentación dese de libro CD tan recoñecido ou polo menos importantísimo para a música e para poñer en valor a nosa música de ouvirmos, non? Ese que se presentou na Diputación de Lugo e que vostedes a Cántiga se da Terra, Cántiga da Terra, pois tamén tamén teñen os puxo seu grabo. Claro. Sí, o 4 de marzo, se non recordo mal, foi a presentación do libro CD. Escrito por Moncho González. Ramón, sí. Agora, pois, para continuar, digamos, coa conmemoración, hai 4 datas nas que os 4 coros galegos que resistiron, digamos, na historia, chapados por os históricos, pois temos un acto, digamos, en Lugo, para lembrar tacito, non? Bueno, que tamén hai que repetirlo na Coruña, polo menos hai que demandalo, non? A Cántigas e a Truxo. Non sei, os 4 tamén facer o mesmo. Fizeron o mismo na Coruña. Exactamente, non? Que se darlle a coñecer a xente en Coruña tamén esa labor que levan facendo entre todos vostedes. Sí, claro, digamos, en cada cidade, cada coro galego ten na súa axenda, pois, unha serie de actos anuais, no noso caso. Hai uns 11 anos, comezouse como unha actividade. Bueno, ocorreuse nosa idea de facer un ciclo de coros históricos. Entón, no Teatro Rosalía, que é o primeiro teatro aquí no centro, que nos veu nacer e actuar por primeira vez. Exactamente. Continuamos indo ali, entón chamamos, digamos, estes coros irmáns, entón chamamos de ciclo de coros históricos, coros galegos, coa etiqueta históricos, que desde fai un par de anos, pois, vendo, digamos, que está facendo efecto nos últimos tempos o de novo por sorte, digamos, esta proposta artística. Tratamos de incorporar algún outro grupo, además de incorporarse cadra, regueifa, poesía, baile, teatro. Tratamos de incorporar tamén algún outro coro de recente creación, como pode ser pois os cantares de Brión, do Brión, Brión do Mar. Sí, sí. Truxemos Aires de Bergantiños. Entón estamos un pouco actualmente nesta dinámica de incorporar un pouco cada ano. Sí. Ir incorporando un grupo, ¿no? E conferencias que tamén sabemos que tamén fan conferencias relacionadas precisamente coas corais e todo eso, ¿no? Sí, depois no local facemos de vez en cando pues, alguna conferencia, obradoiro. Vamos. Digamos que unha vida así dinámica e variada. Porque aparte disto tamén enseñan a bailar, vaya, enseñan o que é baile, música, en fin, todo, percusión, todo, non? Sí, canto. Claro, temos, digamos, antigamente non sei moi ben que formato se seguiría, pero desde hai bastantes anos existen o que chamamos as escolas. Entón, nas escolas, tanto nenos como adultos poden comezar a adentrarse no mundo do folclore e do coro, pois, tanto en canto, como en baile, como nun instrumento determinado, gaita, zanfona, percusión. Entonces por aí, digamos que tamén como unha canteira, ¿no? Exactamente. Que ao principio se cadran, non saben moi ben que van facer, nin como vai ser, pero a base de estar no ambiente de interesarse cada vez máis, pois moitos acabaron estando no coro, como como hoxe, como sucede agora. Porque poden ir acompañados, aí poden ir os netos acompañados dos seus avós. Sí, sí, son entidades que na nosa polo menos que conviven, sei que tamén nas outras, xente de moitas idades, porque desde a parella infantil, digamos, estou falando do grupo principal, non das escolas. Desde incluso a parella infantil no grupo principal, se ven, son casi todos adultos excepto eles, pero tanto nas escolas como no ambiente, digamos, aí desde nenos hasta rapaces novos de menos de 20 anos, 20 e pico, hasta 70, 80, todo o rango de idade. Sí, sí, está ben. Porque claro, está ben, iso é porque hai que ir repoñendo. Sí, debemos facelo, porque se tende, en algúns casos, non nos, ou cada grupo terá a súa época, pero a veces, se nos descuidamos unha etapa de varios anos, cando se dá un conta, se cadra, despois miras ao redor e ves que é necesario un cambio xeracional, porque a media de idade igual sube moito, que non está mal, pero tamén se necesita dos novos. Claro. Necesitase que haya todo. Poden aprender dos vellos e os vellos dos novos. Exactamente. Os vellos, pues, dixéramos, os máis maiores poden estar aí como para enseñar pola experiencia que teñen. Sí, sí. Que non con iso que hai dicir hai que apartalos. E tampouco sempre a experiencia é do lado dos vellos, porque a veces ven unha persona relativamente maior. Sí. Pero está aprendendo de un rapaz novo. Exactamente. Igual leva máis anos que él e sabe máis. Exactamente. Entón, por eso que bonito. Un está aprendendo os outros. É bonito, sí, sí. Bueno, Cántigas da Terra é por lo menos a máis antiga nese aspecto, e entonces ten, bueno, según temos entendido, Cántigas da Terra é unha aperta extraordinaria a que teñen con todos os demais coros tradicionais, non? E máis antigos, pero que bueno, a aportación documental e a aportación que lle deron a Ramón González para poder facer ese libro de CD, coido que foi moi importante, non? O arquivo histórico de Cantigas da Terra é moi importante en canto a documentos e tamén en canto a repertorio. Claro. Entonces facilitouse, bueno, pues certos documentos para Ramón, pero que ten o mérito aquí é Ramón. Bueno, tamén sei que foi gracias pues a Jaime López de Ferrol. Ah, tamén outro participante dentro da outro coral, non? De que tamén da mesma época máis ou menos da ca vosa. O coro galego activo e con actividade ininterrumpida non somos nós, o máis antigo. É Toxose Froles, de Ferrol. De Ferrol, sí. O decano dos coros galegos. Exactamente. Sí. Toxose Froles é do 1915. Bueno, pois pues, faltan por dous anos para os... Sí, levámonos cuestión de un ano, dous. Claro. Entre os outros coros, tres, catro anos. Digamos que todo unha mesma época. Sí. Na que non só nacemos nós. Sí. Nacemos dúcias de coros. Sí, sí, sí, sí. E desapareceron pues case todos, menos 4. Bueno. Ese o resumen. Sí, igual había 30, 40 ou máis. Ese pouso de traballo dos nosos antergos, vos mantédelo e seguídelo pois con moitísimo cariño, e a nosa cultura vese premiada precisamente co vosso traballo, non? Ademais que percorreron, me parece que percorreron medio mundo. Ah, sí. Sí, houve bastantes viaxes. Sobre todo por América e fora. Puf, sí. E a España inteira. Sí, dentro de España. De feito, hai anécdotas que se cadra teñen agora lugar nesta conversa. Porque precisamente no ano 17, Francesc Cambó visita a Coruña. Sí, con motivo de, bueno, unha xuntanza coas Irmandades da Fala. Exactamente, sí, por promocionar pues, idioma galego, tamén relacionado pois co reivindicación do idioma catalá. Exactamente, sí, sí, señor. Entonces, sí. O coro asiste a esta xuntanza. E Cambó. E Cambó queda prendado. Claro. Do coro. Visitaron tamén a exposición de arte regional, de arte galego. Queda tan ilusionado, tan prendado. Prendado. que invita a Cántigas da Terra a visitar sí. Cataluña. A ir aquí, sí, sí. Entonces, no ano 18, organízase unha viaxe a Cataluña, para o cal, pois, fanse festivais por aquí, pola zona, para recaudar cartos. Incluso 5 pintores moi coñecidos da época pintan e donan para cuadros. Vender nestes festivais obras deles, Abelenda, Soutomaior, Llorens, sacan pois, bueno, unha suma aceptable e viaxan a Cataluña. A sorpresa foi que ali, digamos, Cambó pois, obsequia, ¿no?, a Cántigas da Terra co primeiro estandarte. Sí, exactamente. Que está bordado con fío de ouro a man, ten o símbolo, o escudo galego da época, ¿no?, a bandeira galega coa fouciña. Sí. Sí. O fouciño que mencionaban moitos dos nosos poetas. Exactamente. Sí, cos, incluso o mástil, digamos, é dos talleres cataláns modernistas da época. Se cadra, non sei se de Gaudí, pero sí. Do contexto da deses obradoiros. Entonces é un símbolo, ¿no? Que se renovou 50 anos despois e agora, pues, 50 anos máis, toca lle a segunda renovación. Muy bien. Bueno, pues, actualmente, ¿qué cantidad de alumnos, qué cantidad de socios recolle precisamente Cántigas de Agarimos? Cántigas de Cántigas Cántigas de Terra, sí. Perdón. Es normal liarse un poco. Sí, porque estuvimos con Cántigas de Fones. Perdóname, que no he normal. Intencionado. A veces hacemos la tanos. Vale. Vamos a ver. Hay distintos tipos de socios. Ajá. Unos más activos, otros más protectores, otros sí. Alumnos. Pero digamos que, a ver, no creo o coro. Pois soe andar a cousa entre 45 persoas. O que pasa é que, bueno, por motivos puntuais de cada persona, de tantas personas, pois é lógico que a veces falten 5 persoas, 10, ¿no?, nas actuacións. Isto complementase pois con bailadores, sí, que actualmente anda por unhas 4 parellas. Os gaiteiros, estamos intentando pues, poñer a andar o grupo de zanfona nos últimos anos, pero tamén hai épocas máis álxidas e máis baixas. E despois todo isto complementase pues, coas escolas, que hai anos moi prolíficos, de igual 100 alumnos, e hai anos máis de baixón, e despois volve a recuperar. E despois hai socios protectores, que digamos teñen unha cuota anual. Sí, sí. Como pues para manter o claro. A entidade de modo desinteresado, digamos. Entonces, bueno, pues niso estamos, hai diferentes tipos e vai variando un pouco, pero máis ou menos os datos andan, as cifras andan por aí. Muy ben. Pois pues, muy bien. Alguna cousa que os nosos ointes teñen que saber de Cántigas da Terra para irmos rematando, porque sabe que na nosa radio sempre na radio sempre é o tempo contadiño. Moi contadiño, pero sí, cousas claro. que estén a piques de producirse precisamente por mediación de Cántigas da Terra. Pues bueno, en primeiro lugar convidalos a estas 4 datas en Lugo. Das que nos pues pechamos, digamos, o último acto día 11 de abril, a 7 da tarde. Que son partícipes, precisamente, grandes actores. Despois, na época de outono, aí por outubro, no Teatro Rosalía, temos esta cita anual dos coros galegos históricos. Dentro dun par de anos celebraremos o centenario. Centenario, lógico. Claro. Para o cal, pues, hai que preparar unha serie de actos conmemorativos, ocasión, por especial ocasión. Estamos nun proceso de mudanza prácticamente xa realizado do antigo local que onde estábamos desde o ano 34. Era unha renda antiga, un antigo edificio en Monte Alto, na Coruña. Entón trasladámonos a un local do que xa participábamos hai casi 10 anos, pero digamos que empregábamos os dous, ¿no? E agora, pois, estamos tratando de unificar todo no local novo e poñer todo a andar nel. Bueno, a páxina do Facebook, digamos que é onde actualmente se poden ver máis novas e actualidade respecto do... Facebook.com Cántigas da Terra. Muy bien. Bueno, pues agradecemos muchísimo, Hugo. A verdad es que para nos fue un placer. Lástima, agua, no poder continuar con ustedes más tiempo. Pero como ya tenemos su contacto, en otra ocasión incomodaremos otro momentiño para poder, cando menos, antes de que cumplan los 100 años, ¿no? Para poder ver más cosas, ¿no? Sería interesante. De hecho, podemos hablar, incluso hay más gente no coro que tiene la cabeza muchos más datos que a mí. Bueno, pues muy bien, pero para nos fue Hugo. Foi unha primicia e un placer extraordinario contar con vostede neste noso programa. Pois pues o mesmo decimos desde A Coruña, unha forte aperta para Cataluña. Moitas gracias. Unha aperta desde aquí, desde Galegos no Baixo, aquí en Radio San Boi. Moita aperta. Unha aperta para San Boi. Hasta logo. Hasta logo.